Modern Sabahlar başlıyor. Macera dolu bir cuma sabahında Gordeon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar radyonuzda. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim ve gündeme dönelim. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci ellerinde günün gazeteleri. Gerçi gazetelerin bazıları kırpık kırpık çünkü Fahir bütün gazetelerden Kıvanç Tatlıtuğ resimlerini kesip cüzdanına koyuyor. Günaydın. Ona askeri disiplinin ne olduğunu öğreteceğim. Bugün böyle gazeteye haber mi çıkar ya? Bütün kaslarının, efendim kaslarının şeyi açıklandı. Ya biz bu siniri yaşama diye dün o kadar konuştuk Kıvanç Tatlıtuğ. Hani böyle bir alış, çünkü dün gazetelerde yoktu ya. Bugün böyle bir karşılaştığımız zaman bir şey olma, sen yıpranma diye Fahir. Yine de bir garip şey yaptın. İki yani. Günde 10 yaş attım ya. İki günde 10 yaş attım. Yemin ediyorum ya. Saçlarım aklar düştü o adam yüzünden ya. Neyse, kendimi hiç olmazsa iyi bir şey seçtiğimi düşünüyorum ya. Kıvanç Tatlıtuğ bundan Kıvanç sonra. Kıvanç Tatlıtuğ tabii canım. Bundan sonra adamım Kıvanç Tatlıtuğ'dur. Yani hedefim Kıvanç Tatlıtuğ'dur. Hedef mi? Yani hedefteki ya adam Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ'un hedefi sen olsun. Boş ver. Her şey askeri eğitimle elde edilmiş kas mı yani? Vallahi biz de o kadar aldık ama hiç yani değil bir tıfıl tıfıl adamlarla dolu askeri eğitim dediğin zaman. Hiç bakıyorsun ciğer gibi asılı kalırsın. Ege'de askeri eğitim almadın mı? Aldım. En yoğun askeri eğitimi aldım ben de. Ama ver bakalım şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'a şey yapabilecek mi? Değil. Tüfekli tüfeksiz hareketleri. Ay, bel vurmadan eğer barfiks çeksin ben daha ne diyeyim yani ona. Allah Allah. Bence Ege ong basar ona. Oktay, bu Kıvanç Tatlıtuğ haberlerinin arkasında falan kaçırdığımız haberler yoksa diğer sayfalardan, failin kesmediği sayfalardan başlayalım. Yok, şimdi Merkez Bankası bir şey açtı. İhale. Yarışma başlattı. Hay Allah, ne? Türk lirasının bilinirliğini arttırmak için bir şey, simge. TL yerine kullanılacak bir simge. Aa, bu dolar ve euro işareti. Evet, böyle tek karakterli bir şey. Hatta onun bir adı vardı yani. Neydi onun adını hatırlıyor musunuz? Tek karakter, böyle iki harf birleştiriliyor, tek karakter oluyor falan. İki harf. O tip bir şey aranıyor galiba. Yani avatar mı? TL birleştir. Avatar olsa. Avatar tipi bir şey. Yemin ediyorum buldum zaten. Avatar'a gider. Ok. Ok şeklinde. Yuvarlak, yuvarlağın ortasında ok. Ama o ok aşağıyı gösteriyor. Türk parası hep düşüyormuş gibi olur. Ya onu yukarı, yani mesela 50, yukarı yana 50 doğru. Lira yerine 50 aşağı ok. 50 ha. Lira indirim mi oldu falan. Evet. Böyle bir şey olmaz. Birinciye 25 bin lira ödül verecekmiş. Bence Ege, şu senin alamadığın para var ya Merkez Bankası'ndan. Evet. O konuyu gene açmak ister misin? Hayır. Şimdi tam zamanı işte. Gireceksin abi. Evet. Bu yarışmaya bir iki tane bir şey gönder. Ya logolarla benim aram iyi değil ki. Burada logoçu Fahir var aramızda. Bak dikkat ederseniz dakikasında avatar o şeyini buldum yani. K mi olsa acaba? Ne K? Kıvanç'ın K'si gibi. Abi yo, açma bence... şu konuyu açma. Niye açıyorsun ya? Buldum ben. Süper KTL. Buldum. KTL. Hayır be Kıvanç saçma. Kıvanç Tatlıtuğ lirası. Six packs var ya. Bak o altı şekli baklava ters ha, evet. Şöyle. İkisi birbirine sırt sırta yapışmış. Şey bakınca gölge vurulduğunda o six packs gibi gözüküyor. E niye erkekten bir şey o zaman? Ya o tam six packs, ben six packs. Başka türlü bakana başka türlü. Anlamadım. Yani bakan göze göre değişir anlamında kullandım. Teşekkürler. Nerelere baktığını çok merak ediyoruz ama sonra konuşalım. Ya bana bir şey deyince ben hemen ona yönleniyorum. Adam Kıvanç Tatlıtuğ dedi. Hemen ben six packs'i yaptım oraya. Japon yeninin de güzel bir sembolü var galiba. Yok be, çekin bir sembolü var. Ama yani yen diye Y harfi yazmıyor. Böyle bir Y harfinin içinde iki çizgi falan gibi bir şey mi var onun? İşte ha, ne kadar yaratıcı iki çizgi. Bu Y'nin bir taraflarına bir çizgi. Japon'un bayrağı çok yaratıcı da parası mı şey yaratıcı olacak? Ne? Ne güzel ya. Ama Kore'ninki çok yaratıcı. Japon'un bayrağının kenarlarına tırnak içinde şöyle yapalım. Tırnak içinde Japon'un. Tırnak içinde Japon'un gibi. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı katılabilecekmiş. Her bir yarışmacı 3 eser gönderebilecek. 3 böyle küçük şeyler gönderebilirsiniz. Bak, üçümüz adına sen katıl. Ama ben şimdi şeyden dolayı affedersin, zamanında Ege'nin alacağı kaç yıl geçti? 5-6 yıl geçti. Daha 1 lirasını alabilmiş hakikaten mi? Hakikaten bu yeni paralar ortaya çıkıyor. Eski parayla da ödeyebilirsiniz diye ben dilekçe yazmıştım. 3 esere de 2500 lira teşvik ödülü var. Yani illa seçilmesine gerek yok. Neye teşvik? Yarın öbür gün başka para olursa onlara, yani neyi teşvik etmeye işte çalışıyorsun? İşte tam söylediğin şey. Yarın öbür gün başka para olursa yine sen çalışmaya devam et anlamında. Aynen devam. Aynen öyle. Ondan sonra dur bakayım, 3 Ekim'den itibaren 19 Aralık 2011 tarihinde bundan sonra TL falan yazmayacağız. Tek bir şey yazacağız o tarihten tek itibaren. Bir şey. Ne zamandan itibaren? 19 Aralık. Önümüzdeki seneden itibaren şey yapacağız. 19 Aralık 2012'den itibaren. 2011'den itibaren kullanılmaya başlanacakmış bu seçilen şey. Az da vaktimiz kaldı. Karakter. Peki onları mesela şeylere yerleştirecekler mi? bir klavyelere. Yani işte ona bakıyorum. Klavyenin yok üstünde ki. Olan bir şey olması lazım. Hayır, klavyenin üstüne açacağız, çıkartacağız artık. Dolar işaretini ya da ne bileyim artık orada. Delete'i, milite'i çıkaracağız bir şekilde. Evet ya, yani bence... Bir şey söyleyeceğim. İki tane kontrol yok mu orada? İki tane CTRL tuşu yok mu? Evet, bir tanesini yaparız. Bir tane CTRL tuşu yerine artık onun gelmesi gerekiyor. Lütfen. Ya hazır bilgisayardaki şeylerden birini mi koyacağız? Hayır, öyle sıfırdan tasarlayacağız mı? Aman. Elimize kağıdı kalemi mi alacağız? Bakayım. Yoksa bilgisayardaki tuşlara basıp bu güzelmiş la diye mi göndereceğiz? Ben şartnameye şöyle bir baktım sen bu soruyu sorarken. Evet. Şey diye bir şart yok. Klavyedeki tuşlardan biri olmak zorunda olmak yalnız zorunda. Diye bir şey yok. Yok. Gönlüne göre sen yine 3 tane göndereceksin ya. Birini klavyeden gönder, birini evdekilere sor. Ya Ali konur yapsın. Oraya ya kontrol tuşuna konur ya shift'e konur. Ayarlarlar başka, canım onu. Tabii canım. Euro tuşunun yerine onu koysunlar. İlla tuşta olacak diye bir şey yok. Bir şey gönderirler, bütün klavyelerin değişecek hali yok. Bir şey gönderirler bilgisayara, şu anda uyduruyorum. Şu anda ilk aklıma gelen şey. Şöyle bir şey geliyor benim de aklıma. Mesela? Hepimizin E-Devlet şifresi yok mu? Evet, E-Devlet şifrelerimiz var. E-Devlet şifremizde gireriz, oradan download ederiz. İkon mudur nedir artık onun adı? Onu alır koyarız şeyimize. Bitti gitti ya, bitti gitti. E-Devlet şifremi kaybettim ben ya. Oktay ne yaptın? İkinci defa kaybettin. İkinci defa kaybettim. Hayır canım, bir defa kaydettim. Oktay var ya. Sadece bitiyor. Evet, yani 10 lira vermediğim için benim E-Devlet şifrem yok yani. Siz mutlu mutlu girin E-Devlet ederken sen... Ben sana mail atarım. Üzülme Oktay, o kadar tamam. Nasıl üzülme abi ya? Tamam abi, E-Devlet. PTT'ye girdiğin zaman böyle herkes seni gösteriyormuş parmağıyla E-Devlet şifresini kaybetti diye. Sen hiç gittin mi? Üzülme diyorsun ama. E-Devlet şifresini almak için gittim. İlk defa gittiğinde öyle bir şey yapmıyorlar. Kaybettiğin zaman. İkinci gittiğinde orada zaten bir tane adamı kapının önünde çarmıha gerip yakıyorlardı. Ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz falan dedim. Dördüncü defa falan kaybetmiştir. Ha, bilmiyorum. E-Devlet şifresini kaybetmiş dedim. Çünkü ikincisinde 10 lira karşılığında bir alabiliyorsun. Bir olduğunda ben attım altına. Durun dedim. Bir olduğunda ve içiniz şey dediler. Neyse, onu dedik. İçinizde E-Devlet şifresini hiç unutmamış olan varsa ilk odunu o atsın. İlk odunu o atsın diye. Ben de attım. Ay. İşte neyse, ben E-Devlet şifremi unutmuş olabilirim. Sen de mi unuttun? Ne kadar tuhafsınız ya. İnsan E-Devlet şifresini unutur mu? Vallahi, yemin ediyorum. Bir tane şifremiz var şu hayatta ya. Ya çok karışık veriyorlar abi. O bir tane kağıtta verdiler. Ben o kağıdı kaybettim. Ya onu aldıktan sonra değiştirmiyor musun? Hayır işte, değiştirmedim. Nasılsa kağıtta yazıyor diye. Niye değiştiriyor? Ben değiştirdim işte, onu unuttum. Affedersin. Gmail şifreni unutmuyorsun ama. Gmail'e her gün giriyoruz. E-Devlet'e ne zaman gireceğiz? Sen her değiştirdin mi Fahir? Takım elbiseni giyip oturuyorsun bilgisayarın başına. Vallahi sen o kağıdı verdiler, sonra değiştirdin mi? Tabii değiştirdim sonra yani. Sonra ne yaptın? Hep aynı mı şifrelerin? Bir de nedir şifren? Teşekkürler. Annenin kızlık soyadının ilk ve üçüncü harfi. Evet, bunları hep öğreneceğiz bugün haftanın son gününde. Teşekkürler. Buyurun. Keşke 200 milyon yıl önce yaşasaydık beyler dediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. 200 milyon yıl önce insan yoktu. Yok ya, vallahi çok mutlu olabilirdik. E-Devlet şifremiz sorun da olmazdı. Yaşar giderdik. Tek olacaktık dünyada. Bir tek olacaktık. Şey diyeceklerdi, bunun da nesli mi tükenecek, nesli mi başlayacak belli değil. Prototip diye dolaşacaktık orada. Vallahi hiç öyle demezdiniz. Çoluğumuz çocuğumuzu bırakın. 7 düvel ceddimizde kadar yetecek kadar bir refah içinde yaşardık. Kaç yıl dedin Fahir? 200 milyon. Petrol yoktu ya. Daha o petrol olacak, her şey dolanıyordu ortada. Ya petrol yoktu da arkadaş, o zaman gökten ne yağıyormuş? Yine bizim omuzumuzdan seker. Vallahi gökten yağıyormuş ya. Gökten yağıyormuş Oktay. Hadi ya. Vallahi billahi yemin ediyorum. Al böyle avcumu çanaklara koyardık. Ben sana söyleyeyim, doldur doldur. Stokla, doldur doldur stokla. Ne yağıyordu gökten? Dinozor. Dinozor mu? Dinozorun kendisi mi Fahir? Bir dakika. He? Yok, o kadar değil. O zamanlar değil, dünya hep yokuş aşağı. Gökten... Kutup ayısı mı? Kutup ayısı mı Fahir? Yok değil. Kutup ayısı değil, gökten böyle. Evet. Ama çok bizi mutlu eden abi, bir şey. Çok mutlu olurduk. Mutlu olacağız. Tabii. Hadi ya. Altın mı? Altın. Bravo, tebrik ediyorum. Gökten altınla platin yağıyormuş o dönemde. Çünkü bilim adamları açıkladılar. Ya demişler, bu altın bize gökten yağmış gibi bize öyle geliyor falan diye açıklamaları var. Öyle benceli falan mı konuşmuş bilim adamı? Benceli falan konuşmuşlar. Benceli konuşan bilim adamının hastasıyım. Şimdi o zaman yağmış ve ne kadar yağmış biliyor musun? Dünya yüzeyinin tamamını altın ve platinden oluşan... Ne kadar yağmış? 4 metre kalınlığında bir levha ile kaplamaya yetecek büyüklükte olduğunu belirttiler. 4 levha mı? 4 metre. O zaman 4 metre. 4 metre kalınlığında levha ile kaplatıyorsun dünyayı. Abi saj, o zaman saj. Futbol sahası yok ya. Tabii. Ondan o tip bir şey yapılmış herhalde. Bütün dünya altın mı kaplanmış? Bütün yani? Dünya altın. Mavi gezegen, batırın. Altın gezegen bir mi? De çöp koymuşlar böyle altına batırın. Hemen ağza atmalık. O kadar lezzetli. Altın top olarak mı galakside yer almış? Evet. Mavi gezegen o zamanlar bize altın top diyorlarmış. Nasıl gelmiş peki bu dünyaya? Meteor vasıtasıyla meteor mı? Meteor vasıtasıyla. Şey. O dönem işte 200 milyon yıl öncesinde gök tabii ayrı bir onun şeyi var, aurası var falan var filanı var. Gök taşları komple altınmış. Yağdığı yer ve dünya da sıcak olduğu için. Gelen eriyor. Gelen eriyor. Gelen eriyor ve dünyanın tamamı altına kaplıymış. 4 metre kalınlığında. O zaman ben o dönemde altın dişli bir adam olarak çok rahat dolaşacaktım. Altın dişli mi? Ege'cim yani. Affedersin o zaman dinozorun bile her bir yerleri altınken. 20 milyar tonu falan buldu diyorlar. Neyse nereye gitti bu 4 metre altın o zaman onu bir 4 metre... Bozdurdu kalın... abi herkes. 200 milyon herkes yıl içinde. Bozdurdu. Abi bu yastık altı dedikleri bu kadar değildir ya. Dünyayı 4 metre kalınlığında altında kaplayan tabakayı. Ama biraz zaman geçmiş ya Fahir. Yastık mastık kalmamıştır zaten. Lavabo evye bilmem ne yaparsan kalmaz tabii. Bağırtma beni şimdi. Ne yaptı? Dinozorlar mı gömdü bütün altınları? Yapmış olabilirler. Lavabo evye ne sırf demek Fahir? Yapıyorlar ya altından lavabolar yapıyorlar. Evyeler yapıyorlar. Böyle şeyler yapıyorlar. O yüzden mi bitti diyorsun? Bitti tabii ya. Açıklaman bu mu senin? Öyle şeyde kullanırsan acaba... kalır mı affedersin? Ya da dinozorların bize gider ayak yaptığı bir oyunu bir ya. Pislik canım. Aynen öyle. Ben ölüyorum yani... madem bu da size. Çünkü altın doğal halini düşününce böyle hep küçük küçük parçaya tam tırnaklarıyla cırmalaya onları şey yapmışlar. Toprağın altına gömmüşler. Abi cırmalasa da yine bulurlar onu ya. Altıncılar var ya. Hayır, altına öyle. Hücum diye film vardı ya. Onlar kıymı, bulur kıymı yani. Buluyorlar işte. Aa, Oktay mesela o derin yarıklar oraya ya. Hı. Oraya tıkızlamışlar sürekli. Almıyor hacı. Bastır tıkız tıkız. Kendileri de zaten kaç tane dinozor öyle affedersiniz vefat etti. Ben şeyi çok iyi anlamaya başladım ya. Bu acayip acayip zenginlerin kapı kollarını falan altından yapması var ya. Çünkü çok para var. O kapı kollarını akıl etmeseler bir yerine sokmak zorunda. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim ya? Bunu böyle bir zopa gibi bir şey. Efendim durun durun kendinize kıymayın. Zopa yapmayalım. Kapı kolu yapalım. İyi. Başka çaresi yok yani. Ay ay. O zaman geçmiş olsun diyoruz. Hepimize geçmiş hepimize olsun. Onda hepimizin hakkı var o zaman. Tabii. Senin Ali'nin hepimizin doğmamış çocuğun Oktay. Doğanın nasıl dengesi mükemmel bir denge değil mi? Evet Oktay ne güzel bağladın. Bugün şimdi... Cuma ve bu güzel. 4 milyon 4 metre kalınlıkta şey olsa dünyanın çevresinde şu an demek ki yani bütün alt üst olurdu ya. Bir düşün bakalım. Tabii. Bir düşün bakalım. O zaman işte altın kapı kolları değil. Ne sandın? Sopalar. Her şeyde bir hayır arayan Oktay Demirci bunu da hayra bağlayarak reklamı hak reklamı etti. Hayır etti. Gagalıyor. Gagalıyor. Radyo tülesiniz. Şu esprilerimizi biraz da mikrofon başında yapalım diyerek mutfaktan geldik yeniden stüdyoya sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim gazetelerde neler var neler yok. Oktay Bey sizden bakıyoruz, bakıyoruz size bakıyoruz. Eğer yoksa ülkemize bir ülkemizde ünlü ilgili. Geldi. Onun ziyaretini değerlendirelim isterseniz. Ülkemize gelmeyen ünlü yok bu aralar. Ya bu hakikaten sene vallahi biraz var ya. Ünlü yaptı. Ronaldo'dan affedersin... Elizabeth Taylor diye isim geldi. Ronaldo da mı geldi? Ronaldo da geldi. Elizabeth Taylor mı geldi ya? Ya onu unuttuk tabii. Başka kim geldi? Ronaldo'yu kaçırmışım ben ya. Nasıl ya? En son Tom Hanks buralarda Tom film Hanks, katıyordu. Evet Tom Hanks ama geldi. Tom Hanks zaten burayı şey yaptı. Evet şey. Belledi. Belledi yani. Çamura belenmeye gelmiş gene. Gelmişti o değil mi zaman? Yok Sting'le Dustin Hoffman gelmişti. Dustin Hoffman. Sonra o da geldi. Onlardan duymuş işte Tom Hanks de gelmiş. Gelmiş bir çamura belenip gitmiş güzelce mi? Neyse bu aralar kimler geldi? Bu İstanbul'da bir moda şeyi var biliyorsunuz haftası. Aa, evet doğru. Fashion. Fashion var. Fashion. Matt Dillon geldi ama onu biliyor herkes de bir şey var. Sean Bean. O geldi. Aa Sean Bean. Şambin geldi, Şambin. Şambin çok güzel, geleneksel bir tatlı ismi gibi değil mi? Bana da öyle geldi valla. Ama şöyle, nerede satıldığını söylemek istemiyorum. Beyler şambininizi alın, içeride mahcup olmayın. Şambininizi alın, içeride mahcup olmayın. 20 gün İstanbul'da kalacakmış. Affedersiniz, oha diyebilir miyim ben burada 20 gün İstanbul'da kalmak? Ayıp be. Biz i̇şi 20 gücü gün yokmuş demek adamın. Hakikaten işi gücü yok. Ben gideyim 20 gün İstanbul yapayım. Ondan sonra dur bakayım, çekilecek filmi için Sultanahmet'te başlamış çekimleri. Yorgun olduğunu söyleyerek kendisi için özel suite dinlenmeye çekilmiş Şambi. Evet, o yüzden 20 gün. Ben biraz yoruldum. Sigaraları yakın. Şambin yoruldu. Fahir, seni tanıman lazım bu adamı ya. Şambin'in tabii canım, evet. Şambin'i tanımaz mı? Herkes Şambin'i tanır ya. Şambin'i tanımıyor musun sen? Onun rahmetli dedesi Şambin tatlılarını şeydi işte ya. Şambin Şambinoğlu. 52 yaşındaki Şambin'i tanımıyor musun? Kaç kere izledin bu adamı sen? Ama ya? Oktay bir gör, 30 gösteriyor. Çünkü Şambin sırf zeytinyağıyla yapılıyor ya. Vallahi bak. Adam madem dinç vaş. Ya nasıl vaş mı? 52 yaşındaki adama vaş çeken Fahir Öğünç yakalandı. Ya Şambin Boromir ya. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Boromir Game of Thrones'ta da bir şeymiş bu adam. Boromir kim ya? Ya çıkarım onu. Yüzüklerin Efendisi'ne hiç hakim değilim. Oradaki Boromir kimdi? Ya Boromir işte şeyin kardeşi galiba. Kralın kardeşi Game miydi Game of Thrones'daki Boromir? Mi? Onu bilirler ya. Sevgili dinleyiciler, Şambinci var mı aranızda? Şambinciler, telefonumuz 210-30-30. Yalan yanlış konuşmayalım. Kimsenin aklına yanlış bilgiler yerleştirmeyelim. Şambin sevenler Boromir kimmişti sevgili dinleyiciler? Boromir deyince bilmek lazım. Tabii. Hakan Boromir'i biliyorum ben bir tek. Ay, birden boş böğrüme ağrılar saplandı. Şambinci yok. Genç kızların sevgilisi Şambin vallahi şu anda üzüntüden kendisini süitine kapattı. Televizyon filmi. Duvarlara vuruyor kendini. Televizyon filminin çekimleri mi 20 gün sürecekmiş? Yavaş yavaş çekiyorlar. Allah'tan şey yapmıyorlar. Ya, Sultanahmet'te bir otelde geçiyor galiba film. Baştan sona. Ne bileyim orada bir Amerika'da. Şambin olsa... Bey'in gündüz dinlenmesi zaten filmin adı. Ben biraz geçiyorum. Günaydın efendim. Alo, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Kamil ben, Kamil Sulubulut. Kamil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir Şambin hastasın. Şambin. Boromir'i açıklayacaktım ben. Ya Kamil Bey evet lütfen açıklar mısınız ama ya, önce... Ya Boromir şu yüzüğü almaya çalışandan sonra da bir şekilde ırmak kenarında boğulan adam. Ya biz onu, herkes yüzüğü almaya çalışıyordu. Bayağı da ırmak kenarında telef olan oldu. Vefat eden diyeyim ben sizin anlayacağınız şey. Haklısınız. Ya birinin kardeşi, birinin kaynı falan gibi bir akrabalık şey, evet, var mı? Oradan gidelim. Var var. Kimin kaynı? Faramir var bunun kardeşi. Faramir gitti. Eowyn, pardon, Eomir'in kardeşi olan Eowyn'le evlendi sonra. Ha bunun kardeşi Liv Tyler'la evleniyordu değil mi? O mu? Yok olur mu ya? Yok ya pardon, ben de karıştırdım bak sizin gibi. Ben de inandım sizin karıştırdığınızı. Liv Taylor'ın nesi oluyor bu? Eniştesi. Bu elf mi? Liv Taylor'ın. Hobbit mi? Ya şöyle. İnisi mi? İnisi yok, mi? Yok. Liv Taylor'ı unutun şimdi, tamam mı? Unut, tamam. Liv Taylor'ı unutmak mümkün mü? Bir saniye öyle 10 saniyede silemem ki Liv Taylor dediniz, dosyası açıldı. At peyniri vardı, hatırlıyor musunuz? At peyniri mi? Vallahi ben at de öyle. At peyniri vardı, at peyniri, Rohanlar. Kamil Bey bir daha söyler misin? At neyi? Beyi. At beyi. Beyi. Ya vallahi izledim de bu kadar ben at beyi peyniri diye anlayacak. At sütünden yapılan bir peynir bence mantıklıydı bence zaten. Bence de kımızdı mı bilmiyorum. Keçi peyniri olduğuna inanıyorsunuz da at peyniri olduğuna nedeni. Tamam at beyi var. Peyniri değil. Beyi. Beyi tamam. Beyi. At beyi. Tamam. At beyleri. Alo. Allah kahretsin. Alo. Boş boş espri yapacağımıza Kamil Bey dinledik. Yerde kesildi gene ya. At beyi. At beyi Boromir oğlu, bir beyin oğlu. At beyi değil ya, yanlış yaptım. At beyi oğlu. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Sefa ben. Sefa Bey, buyurun. Siz de yanım benim. At beyinden devam edin. Yanım benim Sefa, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Şambin'i evet, açıklamak için aradım. Buyurun, Şambin. Şambin, Şambin. Şambin, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Boromir, bu Eldrond'un divanını hatırlarsınız. Divan mı? Güzelim yüzüğü atmayın dağların içine, verin bana dünyaya hakim olalım diyen adam. Ya ne oluyor be uğursuz? Abi var. Yüzüğün laneti ben size söyleyeyim. My precious. Birimiz Yıldız Tilbe taklidi yapar. Birimiz. Gollum taklidi yapar. Ben dedikleri sahneyi anlamadım. Herkes aynı sahneyi anladı. Divan divan dediler ya. Ne divanı ya? Yaz marka veremiyoruz Fahri. Günaydın efendim. At düştü Sefa ben tekrar. Ha Sefa Bey buyurun. Canım benim. Canım benim hoş geldin. Yanım benim. Evet. Birinci filmde hatırlar mısınız? Bir divan oluyordu yüzüğü ne yapalım nerelere götürelim diye. Tamam ha, evet. İlk şeydi bunlar daha... Bozduralım bozduralım diyen adam mı? Kardeşlik kurulmadan önce. Keremcan'ın şarkı söylediği yerde. O kardeşliğin oluşturulduğu yerde hatırlar mısınız? Bir adam çıkıyordu bu yüzüğü işte götürelim dumdağını atmayalım bizi bize kalsın biz kullanalım gücümüz diye. Hmm, evet hatırlıyoruz. Konuşuyordu. Tamam o adam mı? O adam Boromir evet. Ama bir de ölümü o çok başındaydı. Bir de sonlara doğru bir şey hatırlatır mısınız bize? Ölümü nehirde değil ya. Ölümü yüzüğü Frodo'dan almak için kardeşlik dağıldığında Uruk-hailer gelip bunu öldürüyordu. Birinci filmin sonunda. Birinci böyle, filmde mi gördük Şambin'i? Şambin sadece birinci filmde vardı evet. Ormanda ölen değil değil mi bu? Ormanda yüzüğü almak için. Ormanda ölen. O mu? Ormanda ölen. Birinci filmin sonunda ormanda ölen. Birinci evet. Filmde mi ölüyordu o ya? Ormanlara gelesin diye de beddua ediyordu peki zaten. Peki birinin akrabalık ilişkisi var mı Boromir'le? Daha doğrusu Boromir'in biriyle bir şey kaynı falan. Valla Gondor'un Vekil Harcı'nın oğlu. Gondor'un. Çok uzak akrabaymış ya. Çok uzak akraba. Vekil Harcı'nın dedesi. Ayrıca Boromir'in de kardeşi. Öbür şeyin neyi oluyor? Liv Tyler'ın nesi oluyor? Eniştesi oluyor mu? Yok Liv Tyler'la bir şey yok. Yok kimseyle evlenemeden öyle gitti. Hadi ya yazık. Öyle ona. Gitti affedersiniz. Şey geldi sap geldi sap gitti sap. Gidiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek ben, üzere. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ olun var olunuz güle güle. Oh be Şambin konusunu neyse bir şeye erdi ya. Boromir ya şeyin kardeşi işte Faramir'in kardeşi. Şambin konusu kafamızda hiçbir yere oturmadan kapanmış oldu. Ne ormanda vefat etmiş. Hala telefonlar var. Tabii, doğal sebeplerden herhalde ormanda. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın ben Ulaş Bingöl. Ulaş Bey hoş geldiniz. Radyonuzun sesini kısarsanız daha rahat konuşacağız Ulaş Bey. Tamam. Buyurun efendim. Şambin normalde Aragorn'un kardeşi oluyor Boromir yani. Evet. Gene aynı şekilde dediği gibi Uruk-hailer tarafından öldürüyor. Hatta Aragorn'da bayağı bir tanıdan bir Uruk-hail lideri var Lurt diye. Uruk-hail dediniz Uruk-hailer falan gibi bir şey mi? Hangi milletten oluyor bu? Bu mu Fahir? Şakan bu mu? Hayır vallahi yemin ediyorum o kadar isim geçmiş. Hayır canım ya. O gazeteye mi çıkmıştı? Evet. Uruk-hailer Türkmüş falan diye. Haber çok gerçekçi geldi bize de. Peki başka bir yerden tanıyor muyuz beyefendiyi ya? Şambin'i. Onlar şey... yolda tanışıyorlar. Ne diye? Memleket nere mi? Uruk-hailiyiz biz. Siz nerelisiniz? Şey, dwarfların olduğu yerden işte Gandalf diyor ki bunları şeye götürün, dağa götürün. Bunlar beraber yola çıkıyor. Yüzüğü almaya çalışıyor. Ha. Orada Aragorn'u korurken Lurt geliyor onu vuruyor. Öyle ölüyor yani. Hadi ya. Ha, ölümü de öyle yani. Rahmetli öyle. Son nefesinde de ne diyordu son nefesinde rahmetli? Freedom Şambin. Diye bağırıyordu benim hatırladığım. Aslında çok güzel bir şey vardı da benim aklımda. Bugün çok cuma olduğu için efendim. Söyleyemiyorum. Görüşmek üzere. İyi günler iyi günler. Son nefesinde değil mi Oktay? Evet, o gider ayak. Oradan ayak zaten söylüyordu. Çıktı Türk müydü? Tabii. Bir de onların kaldığı yere de yurt deniyormuş. Uruk-hailer. Peki ya Allah Allah telefonlar durmadı. Şambin durmaz konusu... tabii abi Yüzüklerin Efendisi konusuna girdik. Durur mu telefon? Herkes var ya ne bilgisi varmış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz Esra efendim? Esra ben. Esra Hanım buyurun dinliyoruz. Şambin hayranı Esra Hanım. Hastası mısınız Yüzüklerin Efendisi'nin Esra Hanım? Efendim? Hastası mısınız Yüzüklerin Efendisi? Yani hastası sayılmam ama çok seviyorum. Hastası sayılmam ama takı seviyorum. Buyurun efendim. Evet ben Şambin'i zaten Yüzüklerin Efendisi'ne yeterince şey... bahsettiler işte Gondor kralı, kral vekil harcı mıydı neydi? Şeyde bir de Game of Thrones'ta kış yarının kralını oynuyor. Neyin kralını? Kış yarı var orada. Bir tane şey krallık. Ha, en son kafası kesilen diyorsun. Fahir niye söyledin? Yok kesilmiyor onun kafası. Ay orada herkesin kafası kesiliyor. Ay onun niye kesilmiyor? Valla onunki kesilmiyor. Ben diziyi izlemiyorum aslında. Ben kitabını okuyorum da hani diziden de hani sürekli reklamlardan falan görüyorum. Çok affedersiniz bu cüce olan değil değil mi? Ne olan? Cüce olan. Yok değil. Tamam. Peki kitabı da açık mı? Evet. Yani açık derken açık saçık anlatıyorlar. O kadar değil yok. Görünüyor mu yani böyle bir şeyler kitapta? Yok görünmüyor. Böyle etti şöyle etti diye mi anlatılıyor? Yok görünmüyor. Resimli mi kitap peki? Hayır. Küçük harfli mi? Evet. Evet. Zormuş ya. Hem yok. Resimsiz hem küçük harfli. Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Fahir sen izledin bu Game of Thrones'u, bilmen lazım ya. Biliyorum canım. Şeyin ismini söyledi işte. Ben meraklandırıcı spot yaptım. Bak cüceler var falanlar var filanlar var. Böyle çok kış. Meraklandık ya. Meraklandırıcı spot. Merakın ötesinde endişeye sebep olduk. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sinem. Sinem Hanım buyurun. Şambin hayranı Sinem. Ben şimdi Yüzükler Efendisi'nden değil de şeyde vardı. Truva'da vardı. Truva'da da mı vardı? Yapan, evet şu atı yapalım diyen adam. Atı oydu. Yapsak ya baby diye. Atı yapak yala demişti hatta o zaman. Truva'da... Bir de şeyde vardı. Otostopçu da Hitcher'da vardı. O otostopçu olan. Hayır canım otostopçu olan değil bu. O. Sen çok değişti Oktay. Otostopçun Galaxy rapperi mi? Hayır ya, Hitcher diye bir film vardı. Orada vardı. Ha, esas otostopçu. Şey. Ha, ne tamam. Derler? Psikopat olan. Evet, psikopat otostopçu. Ha, korku tamam. Filmi. Şambi'nin gençliği o zaman o, değil mi? Yok, çok genç değil yani. En fazla 2000 falandır herhalde, bilemedim. 2000 derken? Ha, 11 sene önce ya. 11 sene önce, tamam. Yalnız bu adam da hep açmış açık şeyler de. Ayrıca 4 kere evlenmiş, küçük bir bilgi de vereyim. 4 kere de evlenmiş. Tam bir Şambin hayranı, 4 kere evlendi. Peki efendim, 5. de sıra sizde belki de. Hiç belli olmaz Şambinciler. Yani 10 tane gönlünüz olsa birini Şambin'e verir misiniz? Yok, vermem valla. Ya aslında iyi bir insana benziyor da. İyi bir insana benziyor. İyi bir insana benziyor. Çok teşekkürler Sinem Hanım. Görüşmek üzere. Buradan genç, ben teşekkürlerim. Hoşçakalın. Genç erkeklere de tavsiyeler. İyi bir insana benzerseniz şansınız daima vardır. Onda bir olsa da. Onda bir. Günaydın yani. Efendim. Merhaba. Tekrar Sefa ben. Ha Sefa Bey. Canım benim. Mecburen canım benim demek zorundayız. Ben birkaç bilgi izletmek için aradım da. Buyurun. Aragorn Boromir'in kardeşi değil. Aragorn Elendil'in soyundan, Boromir Vekil Arjen soyundan. Yani Gondor'un gerçek varislerinin soyundan değil. Boromir. Size telefon mu geldi siz bu bilgiyi verince? Sefa abi. Nüfus müdürlüğüne uğradı herhalde. Hayır yani nasıl düzeltme? Siz kendiniz bakarken mi? Aa orada. Yanlış oldu dediniz. Şambi'nin soy ağacına bakmışlar Oktay. Onu başka bir arkadaş demişti de ben. Onu bir düzelteyim, morartayım dediniz. Ha, başka biri dedi değil mi onu? Siz demediniz. Tamam. Yayın yoluyla laf çarpma dediğimiz hadiseyi gerçekleştiriyoruz. İnce, evet. İnce görmek denir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Canım benim diyoruz Sefacığım, görüşmek üzere. Bir saniye, Game of Thrones'ta da başı kesilmişti Eddard Stark'ın böyle 5 metrelik bir kılıçla. İzlediniz mi siz? Evet, evet kesilmiş oğlum. Orada herkesin kafası kesiliyor çünkü yani çok saçma onun kesilmemesi. Türk erkekleri izliyor herhalde ya. Son iki bölüm Sibel Kekilli oynuyordu galiba. Tabii Sibel Kekilli girdi. Giriş o giriş. Sibel Kekilli'ye kaç metrelik kılıçla müdahale ettiler? Onun sevgilisi Cüce Ayol. Hadi ya. Evet tabii. Ama kılıç uzunmuş diyorlar. Peki çok teşekkürler Sefa Bey. Görüşmek üzere. Bir daha bir vekil harç duyarsak sabah. Vallahi sabah sabah. Vekil harç ne ya? Vekil harç ne? Yalnız o cüceden başka bir cüce yok mu ya? Veraset intikal vergisi gibi bir şey bu. Vekil harç nedir ya? Allah aşkına. Vekil harç diye ben ömrü hayatımda bir şey ilk görüyorum. Vekil harç ne ya? Parası çok iyiymiş ama. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Güneş ben. Güneş Hanım buyurun dinliyoruz. Ben şimdi ekstra bir bilgi verecektim. Buyurun. Aslında kendisi kariyerine bir yerde Türkiye'de başlamış. Çünkü... O da şeyde mi çıkmış? O çarkı felekliydi. Neydi o şeyin? Spice Girls'teki kızın çıktığı şeyde. Seç bakalım mı? Seç bakalım. Seç bakalım da mı çıkmış? Hayır. Sharp Peril diye bir dizi vardı. Neydi? Belki hatırlarsınız. Sharp diye. Sarp mı? Bilmiyorum. Sharp. Bir işte İngiliz askerinin Napolyon dönemindeki şeylerini anlatıyordu. Hı hı. Ve o diziden bir bölümü Adapazarı'nda çekilmişti. Hatta... Türkiye'de, TRT'de ya da başka kanallarda da yayınlanmıştı. Adapazarı'ndan Hollywood'a mı yani yolculuk? Transferimiz diyorsun. Adam İngiliz zaten değil mi? Bu adam İngiliz bildiğim kadarıyla. İngiliz kanalı. Evet. Evet. Yani... Babası İngiliz dolayısıyla İngiliz. Niye Amerika'dan gelmiş onu tam anlamadım ama herhalde. Halası Amerika'da oturuyormuş. O yaz saatinde halasının yanında geçirmiş. Siz o beğeniyor zaten. Musunuz Şambin'i? Evet. Sizin 10 tane gönlünüz olsa kaçını verirsiniz? Üçünü verebilirim. Ne kadar teşekkürler. İddialı bir açıklama. İyi birine benziyor diyebilir misiniz? Evet diyebilirim ya. O zaman der misiniz iyi birine benziyor diye? İyi birine benziyor Allah için. Peki şeydeki Yüzüklerin Efendisi'nde Boromir Şambin mi yoksa Game of Thrones Şambin mi? Ya ikisi. Şambin olsun da diyor. İster de Game diyor. Of Thrones. İkisinin de talihi kötü ya. Çünkü 3 tane gönlüm dedi ya. Bir tanesi o Adapazarı'ndaki İngiliz. Yalnız talihi kötü dedi, duydun mu? Doğru vallahi. Yani talihi iyi olsun dedi şimdi, iyi evet, biri değil. Evet talihi olsun. Çünkü şey öyle filmin başında veya dizinin başında ölen karakterleri oynuyor, yazık. Ya tipi iyi ya bunun, böyle şey zaten yapıyorlar. Zaten şey dedi, Allah şambin sonu vermesin denir. Şambin sonu vermesin. Peki, çok teşekkürler Güneş Hanım. Görüşmek üzere. Fail Game of Thrones'ta o cüceye bir şey olmuyor değil mi? Aa, cüce çok 10 numara 5 yıldız adam. O cüceden başka cüce yok mu ya? Hep o adam maalesef oynuyor cüceleri. O. 35 senelik aktörlük kariyerimde ilk defa bu kadar konuşuldum diyordur herhalde Şambin'le. Kulaklarım çınlıyor, ne oluyor, ne oluyor diye. Şambin mi? Tabii Şambin canım, şu anda canım. İstanbul'da zaten uğul uğul uyanmıştır o. Şambin'im ben demiş. Daha 20 gün kalacak. Bu sefer yırttın Şambin diyormuş kendi kendine. Senden bahsediyorlar. Arkadaşı var mıdır Şambin'in? Aa, olmaz mı ya? Şey Şambin falan hep... Bey sizden bahsediyorlar diye arıyorlar. Şambin'in falan çok çevresi çok geniş ya. Yüzüklerin Efendisi şeyi tamamen Şambin'in hepsi en iyi arkadaşı. Hadi o zaman bastır Şambin. Bu sefer sıra sende. Dangerous dedik sevgili dinleyiciler, hiç merak etmeyin. Şarkının en güzel taraflarını ilerleyen dakikalarda dinleyeceksiniz ama biz size önceden müjdeleyelim. Küçük Mübaşir ilerleyen dakikalarda en güzel maceralarından, en heyecan verici maceralarından biriyle karşınızda olacak. Ve Küçük Mübaşir bu uzun arada belki unutmuşsunuzdur. İhtiyaç duyduğu anda sizin yardımınıza koşacak. Daha doğrusu siz onun yardımına koşacaksınız. Hı hı. Evet. Hı hı. Yardıma ihtiyacı olduğu anda nasıl anlayacaksınız onu da? Yılan oynamaya başladığı anda biliyorsunuz ki Küçük Mübaşir sıkıştı. Kimi zaman kendi farkında değilken bile siz uyararak onu doğru yola getireceksiniz. Yani zaten bu dizinin en önemli kısmı biliyorsun interaktif, dinleyiciyle interaktif olması. Sevgili neydi o bizim yazarımızın adı, o da bir interaktif yaptı ya çocuklar duymasını. Böyle bir şey mi oldu Birol Güven? O zaman Birol... yapmayalım abi. Hayır oğlum, ben, bizden yani... çok sonra biz deyan dedim yani hani Küçük Mübaşir'den çok sonraları yapıldı ama Türkiye'ye interaktif şeyi ne derler dizi anlayışını ilk kez biliyorsunuz Küçük Mübaşir getirdi. Ve orada dinleyicilerin yardımıyla yönlendiriyorlar ve dizinin sonu o şekilde belirleniyor. Ve yılan oynamaya başladığında o tehlike anında ne yapıyor dinleyicilerimiz, arıyorlar. Küçük Mübaşir kırmızı feneri pompaya tut diyorlar. Evet, pompaya tutuyorlar. Ve kırmızı fenerin pompaya tutulmasıyla da olayların seyri bir anda değişiyor. Reklamlardan hemen sonra Küçük Mübaşir'in yeni macerası başlayacak sevgili dinleyiciler. Şimdiden işinizi gücünüzü ayarlayın. Küçük Mübaşir'i zor durumda bırakmayın diyelim ve o güzel şarkıyı bir kez daha dinleyelim. You know she's a little bit dangerous. Gaga, gaga, gaga, gagalio. Gaga, gaga, gaga, gagalio. Gaga, gaga, gaga, gagalio. Gaga. İyi kalp insanlar, Küçük Mübaşir'in yepyeni macerası başlıyor. Hemen hatırlatalım, Küçük Mübaşir zor duruma düştüğünde yani telefonu eline alıp yılan oynamaya başladığında ki önceki bölümlerden birinde çok saçma bir şekilde nedense Angry Birds kasılmıştı ama onun sonra da anlaşıldı Angry Birds'u popüler yapmak için. Evet, evet. Reklam almışlar reklam abi sonuçta almışlar. Gizli reklam ve sonuçta o da biliyorsunuz gerekli kurumlardan ikazı aldı ve aslına döndü. Eski haline döndü. Küçük Mübaşir yılan oynadığı anda 210-30-30'dan bizi arıyorsunuz ve Küçük Mübaşir kırmızı feneri pompaya tut diyerek Küçük Mübaşir'i tehlikeden kurtarıyorsunuz. Hazırsanız? Hazırız. Her şey... Bir dakika, saymadık abi. Sayılmadan olur son mu ya? 2-3-4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki Küçük Mübaşir şir şir şir şirinlik muskası. Küçük Mübaşir şir şir şir şirketin maskotu. Küçük Mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Susun. Hakim Aksınmal kararı açıklayacak. Kararı Küçük Mübaşir, ağzıma acı acı su geliyor. Reflü yüzündendir Hakim Aksınmal amca. Çok kaçırdık o son gazozu iş mi? Tutun lan. Evet. Ne dava konusu neydi Küçük Mübaşir? Hakim Aksın amca, veraset davası vardı. Evet, veraset davasında. Dava konusu. Veraset intikal. Oha. Ya bu iki tarafı da idama mahkum ediyorum. İdama mı? Hakim Aksın abiye bir yemek bir şey söyleyelim. İçim yanıyor devamlı. Ya vallahi. Şiş içim yanıyor. Dostum vallahi benimki de şey yapıyor ya. Of of resmen kazınıyor. Ne söylesek ne yesek ya. Yani şimdi buradan Adalet Sarayı'nın yemekhanesine insek orada sebzeli mebzeli bir şeyler var. Aman. Eksi eksi yamış yamış bir şeyler oluyor yani. Dürüm söyleyek mi? Dürüm mü? He dürüm söyleyelim mi? Yiyek mi dedin? Dürüm söyleyelim ya. Kim geldi acaba? Aç aç. Hoppa! Nasılsın Vay. Çocuklar? Naber grubu İkır amca? İyidir sen nasılsın yakışıklı? Hop. İyidir de midem piş gibi. Hala. Şuna bak ya. Guru Baker biz yemek söyleyeceğiz. Dürüm yer misin? Ya yiye yiye bitirdiniz. Bütün eyaleti yediniz ya. Vallahi bütün eyaleti ya. Yediniz. Şuna bak haline bak. Şu haline bak Hakim Aksın. Sen artık yaşlanıyorsun. Biraz dikkat et kendine abicim ya. Ya bu değil. Normal şu aslında. Şu çocuğa bak. Şu çocuğun göbeğine bak. Şuna bak. Aç bakayım bir tişörtünü. Ben tam büyüme çağındayım. Guru Baker amca. Tişörtünü bir kaldır bakayım. Buyurun. Şuna bak. Hop. Ya o her akşam yatmadan önce iki koli gazete kağıdı yiyor ya. Her akşam iki koli gazete kağıdı yiyor ya. Ben büyüme çağındayım. Yakıyorum ben. Bana karışmayın. Siz benim eski halimi biliyor musunuz? Hayır. Siz artık bir yemek falan istemeyin. Bak şu telefonundan göstereyim. Bak artık şu telefonlara geçin. Hala eski tip telefonla çocuğu yılan mı yapıyorsun ya? Ya bırak ben anlamıyorum ondan da öyle kaydırmaçlı maydım nasıl yapıyorsun? Bak burada ne güzel oyunlar var ama bak. Oha! Bak dur oyunu geç. Bak şu fotoğraflara bak. Bak. Oha! Resmen obezmiş. Bu benim 5 sene önceki halim ya. Şuna vay bak. Vay anasını bir ya. Bir de şimdiki halime bakın. Hop! Vur! Hop! Ben yetişemiyorum vur. Karnına. Vur! Hay maşallah ya. Hay maşallah. Nasıl yaptın Guru Baker? PS and String. PS and String efendim? PS and String. Sizin de artık yemek falan vermeniz gerek mi? Buraya gideceksiniz oğlum siz. Hala dürüm diyorsunuz bir şey diyoruz. Problems, Solutions and String. Bir şey soracağım. Burası neci? Jessica String'in iş yeri. Diyetisyen Jessica String. Diyetisyen mi? Ama ben daha önce hiç diyetisyene gitmedim ki. Guru Baker amca bir şey soracağım. Oraya gidersek bir faydası olur mu acaba? Olmaz mı ya baksana. Hop al şu kartı. Guru şurada Baker, da adresi var. Ne kadar patlar bu bize? Ya sen 3'e 5'e bakma Huxtable. Çocuğun geleceği önemli. Şu kartı al. Jessica'nın kartı bu. Hadi bir gidin. Ne kaybedersiniz ya? Hadi bir gidin. Hadi baksın amca. Sonuçta sağlık meselesi. Burası mıydı? Ya şimdi orada saçma sapan bir şeyler söyleyecekler. Keşke bir şey yiyip ders edip buraya atmasın ya, oğlum vallahi içim gene kazınmaya başladı ya. Yarım saat önce yedim. Neyse çıkınca birer Michigan poğaçası yeriz değil mi? Yippa! Kapı efekti! Kapı efekti! İyi günler. Jessica Hanım'ı görecektik. Hoş geldiniz efendim. Buyurun içeride birazcık istirahat edin siz. Hakim Aksın mı? Jessica da temsenlik mi? Ne dersin? Buyurun efendim. Beraber geçelim. Buyurun. Ay maşallah. Ay maşallah. Oturun. Ay maşallah. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Jessica önce... Hanım değil mi? Evet ben Jessica. Jessica siz Hanım efendim? İsterseniz ben özet geçeyim. Buyurun. Hakim Aksın amca tıkandı. Şöyle... Biz bekar hayatı yaşıyoruz. Evet. Hakim Aksın amca bekar. Yani evet. Yıllardır kendimize uygun bir hanımefendi tabii ki. Pek çok maceralarımız oldu olmadı da değil. Yani kadınlara ilgim her zaman. Evet. Ama tabii ki insan bir yaştan amca. Sonra gönlüne göre değil mi? Hakim Aksın amca. Yani görüntüsünün yanı sıra genç, diri. Hanginiz için gelmiştiniz efendim biz buraya? Biz ikimiz de tek yönlü besleniyoruz ve göbek yaptık. Bakın benim boyum 32 santim. Evet. Ama bel çevrem 45'e yaklaşıyor. Evet, iğrenç görünüyorsunuz. Bizim efendim solutions dediğimiz olay. Jessica Hanım benim göbeğimi de isterseniz şöyle ben size efendim. Bir açayım. Evet, sizinki de çok ama iğrenç. Ama aslında altı bayağı serttir yani. Efendim yapacağımız şey gençliğimde çok basit. Gençliğimde çok güzel polo oynardık. Evet. Polo oynardık. Hukuk fakültesinin polo takımında... İki hafta antrenmanlara katıldım. Fakat o dönem sakatlığım nüksettiğinden ve atım rahatsızlandı. Atım rahatsızlandığı için tabii biz o zamanlarda... Hep böyle midir efendim bu geyikçi midir hep? Yok şimdi. böyle sarar mı? geyikten değil de hani biz bu tip bir şeye yabancı. Evet, ben size özet geçeyim o zaman. Lütfen. Biz de Problem Solutions and String, benim soyadım. Biz de eme güzelleştiriyoruz efendim. Eme mi? Eme güzelleştiriyoruz. Yalnız siz emilecek bir tarafınız yok. Emmeden önce sizi sıkı bir diyete alacağız. Yani emmeden önce diyete gömeceksiniz diyebilir miyiz? Yani emmeli gömmeli bir diyette diyebiliriz. Yeterli. Evet. Şimdi önce efor odamıza alıyoruz sizi. Efor odası mı? Efor odasına tek tek. Efor mu? Ama ben daha önce hiç efor sarf etmedim. Üstlerimizi çıkarıyoruz efendim. Altı da çıkarayım mı Jessica Hanım? Üstünüz yeterli, memelerinize şey bunlardan bağlayacağım ben. Bu ismini bilmiyorum. Hakim Aslı, göbeklerinin arasında o şeylerin arasında cips kalmış. Bu da kalmış bakayım. Ya geçen haftaki maçtan kalan cipsler. Ya Hakim Aslı, çıkardığınız tişörtü belinize sarmanıza gerek yok. Sandalyeye koyabilirsiniz. Jessica Hanım, burası da bayağı serin midir, evet, nedir? Bir yerlerde klima mı açık nedir? Affedersiniz, bakınız, göğüs başlarım bir dokunun nasıl sertleşti ya, nasıl? Fındık büyüklüğüne ulaştı. İki zamanda devlete yaslamışsınız sırtınızı Hakim Aslı. Ayı gibi bir şeysiniz. Bir konuşulmuyoruz. Şunları bir bağlayın efendim. Bağlayın şunları. Mandallı. Ay, bağlayın memelere. Ay. Acımaz değil mi? Acımaz. Ay, hafif bir sızısı olmadı değil. Niye yapışmadı ayol? Ay. Olmadı galiba. Bir de orayı güzel o şeyleri yalarsın. İsterseniz ben tüpüreyim. Dur lan. Bu. Ay, çok hoş çocuk. Sen de bağla bakayım şunları. Çocuk tamam. Boyu. Yalnız burada hafif bir akım hissediyorum. Evet, son. Koşmaya başlıyoruz. 3, 2, 1. Başlayın. Evet. İyi mi bu tempo, iyi mi? Çok güzel. Oo, bayağı şimdiden iyi efor sarf etmiş gibi hissediyorum. Biraz hızlandırıyoruz. Kendimi. Dozaj veriyoruz. Oh. Ananım benim de duyun. Hakim Aslı bana. Ayaklarını vurmadan koş. Ayaklarınızı vurmayın efendim. Cihazlarımıza zarar gelebilir. Cihaz mı? Evet. Cihaz. Dozajı arttırıyoruz. Efor. Ben de sizinle birlikte koşuyorum. Evet. Al. Durdurun lan, ineceğim ben. Durduruyoruz. Ölçüyoruz. Üfleyin efendim. Bırakın. Üfleyin. Bırakın. Bırakın efendim. Yatıverin. Aşağıya yatıverin. Bırakın. Anam. Efendim, berbatsınız. İğrenç çıktınız efendim. Nabzım kaç, nabzım tansiyonum. Bakayım, düştüm, elinizi nabzım. Verin. Oraya değil efendim, buraya. Evet. Ya, elimi sıkıp açayım mı? Sen de ver bakayım küçük elini. Ha, bu tam kilitlendi. Evet, berbat. Şimdi birkaç sorum olacak size, ona göre bir diyet. Neyle besleniyorsunuz? Beslenme tipinizi biraz özetler. Beslenme tipim efendim, günlük gazetelerle besleniyorum ben. Evet, onu hiç ihmal etmem. Asla 2-3 günlük gazete bizim evde bulunmaz Jessica Hanım. Ben genel olarak günlük gazetelerimi aldım. 3-5 tane takip ettiğim gazete var. Çok Michigan güzel. Post. Çok güzel. Efendim efendim, Daily Michigan. Çok güzel. Ve Michigan Times. Michigan Times. Özellikle o renkli ya. O çok seviyor. Ya, kağıdı da güzel. Çıtır çıtır. Hakim Aksımız siz? Ben valla açık söylemek gerekirse et yerim ben. Jessica Hanım, bunun et. Biraz ve yani tabii ki et de boş gitmez. Evet, ne eti tercih ediyorsunuz? Geyik. Geyiksin olduğunuzu ben en başta söylemiştim. Hep et sıkılmıyor musunuz? Biraz da ot dedik. Etin üstüne kekik koydum. Ha, kekik. Vallahi severim. Şimdi siz de Hakim Aksaba ve sen küçük, ikinize de ben güzel bir diyet yazacağım. Sürekli sebze ve sabah koşusunu ihmal etmiyorsunuz ikiniz de. Düzenli olarak sabah ve düzenli olarak bel çevrenizi ölçeceksiniz. Belinizin çevresini ölçeceksiniz ve zamanla küçüldüğünü göreceksiniz. Kaslı, sıkı, böyle sıkı böyle, yani bir siz sıkı adamlar mı seversiniz Jessica Hanım? Çok hoşsunuz. Efendim, baktım geyik uzuyor. Ben hemen şu diyet listesini alıp müsaadenizle diyeceğim. Evet. Hadi Hakim Aslı. Evet abi. Hadi küçük bir başlasın. Hakim Aslı, önce hiç duymadığım etmediğim şeyler var burada. Kabak diyor, ıspanak diyor. Nedir bunlar yani? Valla ben de gençken bir kere görmüştüm. Kabak böyle kıllı mıllı bir şeydi yani. Onun nesini yiyeceğiz onu da anlamadım ki. Ya bunu böyle bu kadar da düzgün yapmaya gerek yok herhalde istersen. Listede ne var başka? Bamya. Bamya mı? Ispanak, kabak. Ulan ne kadar affedersin şey varsa hepsini toplamış bu Jessica da yani. Ne yiyeceğiz, hangisinden yiyeceğiz şimdi bu akşam? Şimdi biz neden şey yaptık biliyor musun? Bunların hiçbiri olmaz. Güzel, ben sana bir pizza söyleyeyim. Kartonunu da sana söyleyeceğim. Tamam mı? Hakim Aksın amca, pizza kartonunda biliyorsun bayılıyorum ama yani şimdi Jessica Hanım dedi siz böyle geberir gidersiniz dedi yani. Ya bırak Allah sen ya. Efort et, biz orada aç açına gittik. Ondan eforumuz şey oldu ya. Yoksa bana kalsa... Oho yani. Takatten düştüm. Takatten düştüm, takatten. Vallahi bir pizza yiyelim. Bir pizza yiyelim de kendimize gelelim. Madem yiyek biz çünkü Michiganlılar böyle konuşuyor. O zaman şey yapayım. Alo. Hakim Aksıbıl'ın dairesine ne istiyoruz? Hakim Aksıbıl pepperonili, duble pepperonili, duble kartonlu bir pizza lütfen. Menüsünü iste, menüsünü. Menüyü de istiyoruz komple. Kola sağlık. Kolalı malalı bir şeyler olsun. Chicken fingers lütfen bir de. Oh. Aha pizza geldi. Oh, oh ne çabuk geliyor bunlar da artık. Vallahi iyice dozunu kaçırdılar. Merhaba. Ooo Jessica Hanım, aman aman aman aman aman. Baksın amca pizzalar geldi mi? Anam pizza ne? Ben geldim, özledin mi beni küçük mübaşir? Özledim tabii sizi. Anlık yani hastalarımıza yaptığımız anlık baskınlardan birini yaptım, sevindiniz mi? Ay sevindim baskın canım. Basanındır diyorsunuz yani. Öyle bir film seyretmiştim ben Jessica Hanım, bir ara beraber seyredelim. O filmde de yabancı bir film, bir Avrupa filmin de şöyle geçiyordu. Baskın var. Değil mi? Ne gülmüştük değil mi? İkisiniz falan ama iyi birisiniz. Hakim Aksıbıl, çok bazen uzatıyorsunuz. Evet bakalım neler yiyorsunuz, neler içiyorsunuz? Evet, ne yiyoruz? Ispanağı yedik. Evet ıspanağı. Kabağı yedik. Aferin. Bir şey. Bakalım dolabınıza bakalım. Dolaba bakmayın. Ben dolaba bakmayayım. Bakmayalım. Peki. Çünkü... Aa, bu gelen kim? Onu şey yapmayalım. Açmayalım hiç. Hiç açmaya açmayalım. Gerek yok. Bizim gereksiz. Açalım ya, kim kimse çocuklar geldi. Çocuklar çalıp çalıp kaçıyorlar. Açmayın. Açmayalım. Dolabınıza bakalım o zaman. Bakmayalım. Bakmayalım. o zaman biraz koşalım hadi. Kapıyı... Pizza. Ne oldu ya? Saçmaladı herhalde. Saçmaladı. Gene karıştırdılar. Dur ben bir şey yapayım da kapıdan. Kardeşim sapık mısınız? Her akşam buraya pizza. Biz sağlıklı besleniyoruz. Yeter artık. Gördünüz mü Jessica Hanım? Biz her ne kadar kabak yemeye çalışsak da kapımıza pizzayı dayıyorlar doğrusu. İsterseniz dolaba bakalım. Ben dolaba bakalım demiştim size. Hadi dolaba bakalım. Çık çık çık çık çık. Jessica Hanım dolaba. Bu ne? Ne oldu işte, gazoz? Gazoz? Ben size gazoz yok, gazete yok, et yok demedim mi? Ama gazoz için özel bir şey. Kola da şey. Hazmı kolaylaştırıyor Jessica Hanım. Yedikten sonra... Bu kafa ne? At kafası mı yiyorsunuz siz? Kelle efendim o. Evet. At kafası değil, geyik kafası. Boynuzu kesilince at gibi görünüyor. Bunu at çöpe. Küçük mübaşir al bakayım bunu. At torbaya. Ziyan olmaz. Torbaya at. Allah. Şu gazozları at. Jessica Hanım onlar daha... Hani sebze? Hani ne zaman alacaksınız sebzeyi? Şimdi sebze... Market kapalıydı biz dönerken. O yüzden ben şimdi... Halden hemen... alacağız efendim. Halden. Daha ucuz ve ehven fiyatlarla alabiliyoruz. Hayata karşı enerji. Yani ne zaman alacaksınız o zaman? Bana bir zaman verin. Şimdi. Bak, buzdolabınız tam takır. Şu anda. Ben hemen küçük mübaşire para vereyim. Tamam. Biz de buzdolabını temizleyelim Jessica'cığımla. Evet bir silelim şurayı Jessica'cığım? Ne evet. Alacağım Hakim Aksın amca? Çocuğum bak Ohio kabağı al. Kabak mı? Ohio. Boston'dan patlıcan. Hadi evet. Ondan sonra Dakota'dan peynir. Dakota peyniri. Ama Dakota peyniri yağsız mı? Yağsız. Yağsız. Hay Allah. Ispanak al. Ne diyorsa onu al yavrum, uzatma. Semiz al, semiz. Semiz al. Şu parayı da al. Biraz gez arkadaşlarını da, onları aldıktan sonra hemen gelme. Tamam mı çocuğum? Ay Hakim açtı mı? Buzdolabının derinlik... dibinde hep böyle... Ya bunu ben reklamlarda gördüm. Bayağı büyük buzdolabı. Dibine şey koyuyor. Ayı mı girdi buraya? Reklamda da öyleydi. 15 sene önceki reklamda da. Ayo ne bu kıl? Ay her taraf. Bakın ama güzel Jessica oldu. Hanım evet daha dibine doğru. Siz eliniz ulaşmıyor benim elim. Ay, kolum uzundur. Bir saniye arkadan ben. Ay çekilin, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Hakim Aksıbın? Jessica ben Hanım, buzdolabınızı temizlemeye çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ben de size yardım ediyorum. Komik mi yani bu şimdi? Jessica Hanım, neden celallendiniz? Şuna bakın, ben de sizi arzuluyorum ve nesne halindesiniz ama tipinize bir bakın. Şu göbeğinizi bir eritin Allah aşkına, ondan sonra nesneleşelim. Ya kadınlar eskiden göbeğime bayılırdı. Jessica Hanım, neden öyle diyorsun? Eskiden böyle değilmiş demek ki. Lütfen, rica edeceğim yani. Nasıl, ne yapmamı istiyorsunuz? Sıkı olmanızı istiyorum. Sıkı yoksa olur. Yani bu konuşmalarınız falan beni çok çekiyor ama yani göbek tipiniz ve bu piknik haliniz... Hakim Aksın amca, neden suratın asık? Yoksa ben bir saattir dışarıda dolanıyorum. Jessica ile aranızda bir şeyler olmadı mı? Ya sorma küçük bir başır ya. Ne oldu ya? Ya göbeğimi ileri geri laf etti, bozuldum açık söylemek gerekirse. Nasıl bir erkek istiyormuş? Sıkı. Sıkı mı? Evet. O zaman Hakim Aksın amca, ona gerçek sıkı erkek neymiş gösterelim değil mi? Evet Hakim Aksın amca. Neyse, müzik falan da hazır, her şey hazır. Sabah koşusuna başlayalım ha. Senin bu eski eşofmanlar tam benim üstüme göre oldu. Heh, onları bayağı sıcak suda yıkamıştım, çekmiş olsa gerek. Neyse hadi başla. Hayır. Ağzıma ıspanaklar geliyor. Vallahi benim de sürekli bu ıspanağın acı suyu da. Neyse, bundan sonra bir gece önceden ıslat da acı suyu çıksın. Çok güzel koşuyorsunuz. Aferin, devam. Hakim Aksın amca, bu etleri tekmeleyeceğimize, yumruklayacağımıza yeseydik keşke değil. Vallahi benim de aklıma gelmedi değil. Etkisini gösteriyor. Bravo çocuklar. Devam. Hakim Aksın amca, bir haftadır koşuyoruz şu Michigan'ın merdivenli Adalet Sarayı'na, yakında tepeye kadar çıkacağız, artık nefes olmadı. Ya vallahi billahi. Durun bakalım, belinizi ölçüyorum. Bravo Hakim Aksın, devam. Hakim Aksın amca, motivasyonu şuradan gelsin. Motivasyon şuradan gelsin. Belin 2 santim daha inceldiğinde Jessica senindir. Hadi koş. Küçük bir başarı. Harikasın. Boyun uzadı 1 santim. 33 santim oldum. Yepa. Ben deniz sonuna doğru koşuyorum. Koş Aksın Aksın amca. Çıkıyorum. Tutunmadan çık. Başaracağım. Hadi. Hadi Aksın Aksın amca. Huxtable. Huxtable. Huxtable. Huxtable. Jessica. Huxtable ölçüyorum. Mükemmel. Ne kadar çıktı? Ne kadar çıktı? Ne kadar incelmiş? 34 santim incelmiş. Yepa. Ne olacak şimdi Hakim Aksın amca? Artık o zaman diyeti bırakmamız lazım. Bir şey mi yapacağız? Aa, olur mu? En güzel yerine geldik. En güzel yer derken? Sonuç raporlarının alınacağı yere geldik. O zaman ben gideyim. Gene ıspanak kabak eve bir şeyler doldurayım. Akşam yiyecek yemeğimiz yok zira. Jessica Hanım, kusura bakmayın. Bence bakmayalım. Boşver, çalsın kapı. Sonuç raporlarını getirdim size Hakim Aksın. Nasıl be? Mükemmel. Mükemmel yani. Artık bakın, istediğiniz kıvamda bir adam olduğumu söyleyebilir misin ha? Söyleyebilir misin? İsterseniz buzdolabına bakalım tekrar, o kaldığımız yerden. Evet, buzdolabı. Evet. En son orada kalmıştık. Çünkü öyle bir film vardı. Evet, dünyanın en romantik yerlerinden birisidir buzdolabı önü. Buzdolabı önü diye bakın. Ay. Jessica Hanım. Ay dur, yapmayın. Bunca yıllık Jessica'sı sürekli yaptığıma bak. Ay. Ne oldu be? Valla ben de hayatımda ilk kez... Bu ne? Valla ben de anlamadım. Sürekli ot mu yiyoruz? Onun da etkisi midir? Hay Huxtable, ne oldu size? Herhalde... Bilmeyeyim diyorum ama... Bu aralar çok koştuk. Takatten mi düştük? Ne oldu? Beslenemiyor muyuz? Hacı Baksın amca, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sinirlerim çok bozuk. Ne oldu ya? Jessica ile aranızda bir şey olmadı mı? Yine mi seni refüze etti? Refüze değil. Bu sefer kendi bedenim bana ihanet etti. Ne tip bir şey ya? O kadar iyi besleniyoruz. Sağlıklı besliyor ama. Takattan mı besleniyoruz? Ne? Buzdolabı verdik ama hala. Hakim Aksın amca. Seni ilk defa ağlarken görüyorum ve tiksiniyorum. Madem takattan düştün, gel bir Sen Dakota dürümü söyleyelim de neşemiz yerine gelsin ya. Ondan bir Dakota dürümü söyle. Ne biz bu kadar koştuk, hak ettik biz bunu. Hak ettik, istediğimiz gibi Dakota dürümünü yeriz. Kaşar da koydun içine. Dubla kaşar koydun. Dubla kaşar, soğan sos. Sen bir takatini kazan. Ondan sonra... O Jessica'ya göstereceğim takatin birine gelsin. Daha iyisi değil mi Hakim Aksım amca? İyiyim, iyiyim. Dakota dürümlerini de yedikten sonra takatin gelip gidersin Jessica'nın kapısını çalarsın. Ondan sonra da ona gösterirsin gerçek Hakim Aksım'ını. Hiç merak etme. Lütfen seni bir daha ağlarken görmek istemiyorum. Çünkü iğrenç. İğrenç ağlıyorsun. Hakikaten içim kalktı. Tamam lan, sen de anca iyice uzattın ha. Hadi. Aha, Dakota düdümler de görüktü. Ya bunlar da iyice azıttılar. Çarçabuk getirir oldular. Ne yapsak ki? Aç bakayım kapıyı. Aç da yek. Merhaba. Oo. Anam geldi gudubet. Merhaba. Jessica Hanım, hoş geldin. Çocuklar? Nasıl olalım Jessica, bildiğin gibi işte. Nasıl olursanız olun. Şimdi mükemmel olacağınız bir haber getirdim size Hakim Axtable. Ha. Biz iyiyiz. Ay ben geldiğim zaman kim geliyor şu eve? Açma sen. Açma sağ ol. Açalım bakın. Bak, geçen sefer de öyle dediniz. Bakın çalıyor. Açmayalım. Açalım. Açalım diyorum ben. Dürümler geldi. Dürümcü mü? Ya bir saniye Hakim Aksu'nun. Sen ya şimdi Jessica. Yani şöyle bir şey. Şöyle bir sıkıntı tamam, var. Tamam sen git dakika, kapıya bak. Ben açıklayayım. Hakim Aksu'nun cinsel yönden kudretli olduğu... Hakim Aksu, Allah aşkına aç şu kapıyı ben açıklama yaparken. Evet, buyurun. Evet, benim. Evet. Hayır efendim, yanlış aldı. Evet. Evet. Küçük bir başır. Hakim Aksu'nun cinsel yönden gücü azalınca takatten düştüğüne karar verdi. Bu yerdeki herkes geyik. Küçük bir başır, bir yukarı çıkar mısın? Özel bir şey konuşacağım Hakim Aksu'nun. Takatini yerine getirmek için de dürüm söyledik. Çünkü o tamamen size gerçek Hakim Aksu'nun. Takat konusunu küçük bir başına mı açtın Hakim Aksu'nun? Takat konusunu nereden biliyor bu çocuk? Yukarı çıkar mısın odana? Bir özel bir şey konuşacağım raporlarla Allah ilgili. Allah Allah. O zaman dürümleri ben alıp çıkayım. Al çık. Konuşalım Jessica, bu ilişki böyle yürümüyor gibi. Ben üstüme düşen görevleri yerine getiremiyorum. İlişki ilişki değil. Önemli olan benim için senin sağlığın. Şimdi bir arkadaşıma sordum senin durumu. Bel çeviren güzel Jessica, olduğu halde takatten düştü dedim. Jessica, başımı dizine koyabilir miyim? Koy Allah'ın cezası, koy yat uzan. Sen de saçlarımla oynar mısın o esnada? Ama bak uyumayacaksın. Uyumayacağım. Bak uyursan vallahi dürterim. Tamam. Jessica, bir de sırtımı kaşır mısın biraz? Orası evet. Burası mı? Hı-hı. Yuvarlak mı kaşıyım? Yok böyle, birazcık daha bastıra bastıra. Hakim Aksın amca. O da ne çıksın? Özel bir şey mi kutluyorsunuz diye mi sardınız? Burası mı? Evet. Ay nasıl tatlı tatlı. Vallahi bak burada bir sivilcecik. Şunu bir sıkayım mı? Ya Jessica, ne konuşacaktın? Bana bak. Bir arkadaşımla konuştum. Kaliforniya'da bir arkadaşım. Kaliforniya evet. Bu konuda bir numaradır. Ve dedi ki takatten düştüyse dedi kan takviyesi yapın dedi. Sana yakın ama seninle kan bağı olmayan genç birinden aşının tutması için 6,5 galon kan eklememiz lazım senin vücuduna. Eklememiz derken vermemiz yani. Sana yakın kalın. Ama kan bağı yok. Kimi bulacağım ki bana yakın? Kan bağı olmayan genç biri. Hakim Aksu, dürümün soğuyor vallahi bak. Takatten dökersin istersen. Gel dürüm kan yapar. Vay tosunum, vay kan aslanım. Ne oldu Hakim Aksu amca? Bana hiç böyle sevgiyle bakmamıştın bugüne kadar. Gel evladım. Ne oldu ya? Dürümleri ye, ben yemeyeceğim hiç. Hepsini sen ye, kan yapsın. Ne oluyor ya? Yoksa benim düşündüğüm... Aradığımızı bulduk. Ne arıyordunuz? Yoksa sempati canavarı mı arıyordunuz? İşte karşınızdayım. Küçük mübaşir. Efendim Hakim. Senden bir ricam olacak. Söyle Hakim Aksu. Sen demiştin ya, seni ağlarken görmek istemiyorum. Hep gülerken görmek istiyorum. Evet. Hep beni o döverken ki o şiddetli, o kudretli hakimi görmek istiyorum demiştin ya. Evet. Kendi aranızda da böylesiniz ya. İşte evet. O dediğin zaman var ya. Evet. Sen bana acık kan takviyesi yapsan. Kan küçük mü? Acık ya. Acık. Kan, can, her şeyi verim Hakim Aksu amca. Nedir yani? Bir iki tüzgün lafı mı olur? O zaman haydi kan odasına gidelim. Ne kadar kan vereceğim? 6,5 galon. 6,5 galon mu? Ama önemli bir meblağ değil. Ama benim bütün vücut kitle endeksim zaten toplasam benim 7 kilo şeyim var. 6,5 galonun kanı... Hakim Aksıbıl'ı mahcup etmem umarım. Ben hazırım Hakim Aksıbıl amca. Başlayın emmeye. Evet, iyi oldu buraya geldiğimiz. Emeğimi güzelleştiriyoruz dedik. Vallahi doğru çıkacak şimdi. Evet, bana da geçti özellik. Evet, yat bakalım küçük bir bahşir. Hakim Aksıbıl amca. Bir şey sorabilir miyim? Neden efendim bizim elleri ayakları bağladınız böyle? Efendim, deprenmesin diye. Çünkü kan verirken deprenebilir. Deprenirse kan bundarı olur. Hakim Aksıbıl amca, şu yaşadığımız anın en benim mutlu eden tarafı ne biliyor musun? Belki bütün vücudumdaki kanı son damlasına kadar emeceksin ama bugüne kadar aramızda eksik olan şey kan bağıymıştı. Şimdi o kan bağını da kuruyoruz. Gerçekten senin oğlun oluyorum. Emin beni Jessica Hanım. Emeceğiz. Yalnız bir tek her tarafını bağladık. Eller serbest. Çünkü hands free. Aman ne güzel. Bu da emecek anladığım kadarıyla. Evet, hand free olduğuna göre istersen senin eline bir şey verelim. Yok hayır, biz önce şey yapalım, bir kan transplantasyonu başlasın. Başlayalım da. Plantasyona başlayalım o zaman. Başlasın plantasyonu. Pompada pompaymış, ne güzel emiyor. Pompaları serbest bırakın. Tamam beni. Jessica, kendimi bayağı hissediyorum. Bu kan transplantasyonuyla beynime kan hücum etti. Bacaklar serbest. Ve kan bütün bünyeme. Resmen kendimi diri hissediyorum. Mola veriyoruz. Jessica Hanım, veriyoruz. Sizin odanıza bir geçelim bayağı. Çünkü bana kan pompalandığı için bayağı benim bütün beyni... Hayır. Küçük bir başır. Yavrum nasılsın? İyi misin? Maşallah kuru diye. Oh koçum benim koçum. Yok iyisin iyisin. Ben odada sizi bekliyorum Hakim Aksıbıl. Hakim Aksıbıl. Küçük mü? Tamam yavrum. Al canım, al telefonla güzel yılanın oyna yavrum. Sen aç tutacak halim. Al. Bak tuşlara basabiliyor musun? Hesliyle. Onu basabilirsin. Onu basabilirsin. Ben içeri Jessica'ya geçiyorum. Jessica hazır mısın? Vallahi her tarafımdan kan fışkırıyor. Hakim amca. Hakim Aksıbıl amca. Evet dönüyoruz tekrar, mola bitti. Hakim Aksıbıl amca. Hakim Aksıbıl amca. Jessica. Ay oldum, daha bitmedi, tamamlanmadı plantasyon. Aman bu kadar plantasyonla boğulduysa sonunu düşünmek dahi istemiyorum. Ay dur yapmayın. Sonuçta iki galon kan geldi daha size. Şu son dakikalarımda bile. Şu son dakikalarımda bile. Şu yılanda rekora gidiyorum ya. Dünyaya güzel bir miras bırakacağım galiba. Alo. Boşu boşuna rekor gitti be. Boşu boşuna rekor gitti. Alo. Neyse. Ben bir daha başlayayım. Bir daha baştan başlayayım da. O sırada belki şey, zaferi yakalarım. Ay durun. Ben sana demiştim değil mi Jessica? Dedim değil mi? Ay iki galon da böyle olduysa vallahi 6,5 galon düşünemiyorum. Sonuç. Evet, rekora gidiyorum. Rekora gidiyorum. Alo. Alo. Gene boşu boşuna gitti. Gene boşu boşuna gitti. Neyse. Neyse başlayayım. Yalnız biliyor musunuz, şimdi böyle yaparsanız verim alamam. Ya yani verim alamazsınız. Vallahi bu küçük mübaşirin kanı öyle bir iyi geldi ki. Vallahi şuna bakın. Evet, son nefesimi vermek üzereyim ama rekorlarım. Alo. Alo. Kimsiniz siz? Küçük mübaşir. Efendim canım. Kırmızı feneri pompaya tut. Pompa mı? Fakat kimsiniz? Anlamıyorum. Ne istiyorsunuz benden? Pompa mı dedi? Pompayı. Evet. Kanımla dolu olan pompaya. Şu feneri bir tutayım. Bakayım. Olamaz. Bin bir surat kan pompası. Pompacılık. Bin bir surat pompacılık mı? Hakim Aksıbıl amca büyük bir tehlike altında. Ona hemen yardımcı olmalıyım. Fakat nasıl? Nasıl? Oh. Ay hadi devam edelim. Şu plantasyonu tamamlayalım. Transplantasyonu. Plantasyonu. Hadi. Vallahi rata. Kim bu ayol? Açmayalım. Açalım ya. Açalım. Çok istedin, benden günah gitti. Hakim Aksıbıl amca. Küçük mübaşir, senin yatıyor olman gerekiyordu. Aa. Lütfen yerine. Bu çocuk lütfen nasıl kalktı? Her tarafım bağlıydı ama bütün vücudumdaki kan emildiği için beni bağlayan bağlardan çok rahat bir şekilde sıyrıldım. Hakim Aksımıl amca, siz burada pompalamasyona devam ediyorsunuz ama isterseniz içerideki pompayla ilgili bir gerçeği göstereyim size. Ne dersiniz, fenerin tadına bakmak ister misiniz Jessica Hanım? Ne fikir be? Şılak şılak şılak şılak şılak. Bu insan olamaz. Lanet olsun. Bin bir surat. Bin surat tabii ya, gerizekalılar sizi. Hakim Aksımıl amca, pompanın oraya kaçıyor, yakalayalım. Onu bir yakalayalım. Pompişkonum oradayım diziler. Hakim Aksımıl amca, tüplerin oraya gitti. Hoppa. Hakim Aksımıl amca, kapının oraya kaçıyor. Kapişkonu bebeler. Kapişkonu bebeler. Hoşçakalın cizilerim. Allah cezanızı versin. Demek ki önemli olan her şeyden sık sık az az yememekmiş. Tek yönlü beslenmemek. Madem öyle, sık sık az az gazoz içmeye devam edebiliriz değil mi küçük mübaşir? Yippa! Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik puskası küçük mübaşir şirketin maskotu küçük mübaşir şirketleşir bazen şakalar yapar. Evet, küçük mübaşir bir kez daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Amerika ile aramızdaki saat farkından dolayı süresini tam ayarlayamadık. 7 saat olmasına rağmen yalnız bir 5 dakika fark etti. Bu bölümde fark ettiniz mi bilmiyorum ama çocuk koruma örgütlerinin ayağa kalkmasıyla senaristler, dikkat ettiyseniz küçük mübaşire bir fiske dahi vurulmadı. Bir yerde bir sesini yükseltmesi var. Bence o da önemli değil. Bir de diyet bölümü olmasına rağmen fast foodlara değinilmedi. Obeziteye değinilmedi. Obeziteyle çok şey ya, mücadele halinde ya. Fast food lobisinin de çok büyük baskıları var. Fast food lobisinin. Onun da Amerika'da bitti küçük mübaşir. Onun çok bayağı bir etkisi olmuş. Dön. O zaman tüm dinleyicilerimize güzel bir hafta sonu dileme zamanı geldi. Yarın sabah tekrar bölümlerimizle karşınızdayız. Pazartesi sabahında da canlı canlı karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. '60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo TV'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo TV'de. Modern Sabahlar sona erdi.